राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 4 अगस्त 1995 को लगभग सायं 5 बजे जयपुर में हुआ। राम क्या कहूँ, मन में आती है कि हम लोगों का बड़ा ही अच्छा भाग्य है जिससे भगवान की लीला सुनने को मौका मिला है। तो भगवान का अवतार हुआ, भी लीला होगी भगवान की, लीला के श्रवण मात्र से कल्याण होता है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है, अपने उद्योग से नहीं मिलता है। और ये बात ऐसी भी आती है, बड़े भाग्य मानुष बंधन पावा आता है, बड़े भाग्य पाए ये सत्संग आता है, परंतु ये भगवान की कृपा से मिलता है मौका। पुण्य जो होता है, जो पुण्य कर्म होता है ना, तो वो क्रियाजन्य पुण्य होता है, तो क्रिया का आरंभ और अंत होता है, तो उसका फल भी आदि और अंत वाला होता है। परंतु भगवान की कथा का श्रवण और भगवान की कथा का मनन, भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान की चर्चा का कथन, ये पुण्य का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। तो ये जैसे पुण्य फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान की कथा इसको सुख देकर नष्ट होने वाली नहीं होती। अभी आयन त्रिसत्यम, ये सत्य का है कि पीछे भी सत्य है, सत्यात्मक हम तो आम शरण कर ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा है, तो उसकी लीला है, नाम है, चिंतन है, सब सत्य है। वे चाहे प्रतीत हो चाहे न हो, परंतु सत्य स्वरूप है परमात्मा। उसको ऐसा कहते हैं वे कैपाल अबाध्यत्व सत्यत्व मन भूत भविष्य वर्तमान में सब समय रहे वो सत्य है। तो सत्य की ऐसे है परिभाषा करते हैं, ठीक है, परंतु सत्य कोई काल के द्वारा मापा नहीं जाता, वो काल का भी महाकाल है। अभी कथा माया था ना, वो काल को भी काल खा जाता है। गीता में काल हो उसमें लोक अक्षर प्रवृत्त प्रवृत्त है, लोकान समाहर को लोग तो सबका संहार करने वाले, तो काल को भी वो खा जाते हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति वस्तु चित्री सो है, ये भगवान की लीला है। इस लीला को कई रीति से कहते हैं, इसको मायामय भी कहते हैं, लीलामय भी कहते हैं, और इसको अपने कर्मों का फल भी कहते हैं। पर यही है भगवत स्वरूप। मूल बात खास क्या चीज है, आप हम ध्यान दें जरा, ये सब भगवत स्वरूप है। संसार मात्र वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है। भगवान का पहला अवतार कहते हैं इसको, भागवत में आया है, भगवान विराट रूप से प्रकट हुए, ये आरंभ का अवतार हुआ भगवान का। तो ये भगवान का ही अवतार है। संतों ने भी कहा है, धरे ही अवतार है थोड़ा सी अलग अलग अलग अलग अलग, ऐसे भगवान का स्वरूप सब। अगर इसको भगवान का स्वरूप स्वीकार कर ले तो अनुभव हो जाता है, अनुभव होने पर सबसे श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है। जड़ चेतन का विवेक करके उस तत्व को प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में दो होते हैं, एक सत और एक असत। ना सतो विद्ये भाव, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती, और सत असत, सत अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव नहीं होता। इस वास्ते उभयोर विदृष्टोंतस्त अन्योस्त तत्वदर्शी भी, तो दोनों का तत्व देखा है। तो ये ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, और भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास प्रधान है। तो विवेक में दो चीज होती है, सत और असत। विचार पृथ्वी भाव अलग अलग करेंगे ना, एक सत है, एक सत असत, ये नित्य है, अनित्य है, विनाशवान है, अविनाशी है, एक निर्विकार है, एक विकारी है, ऐसे विचार होता है विवेक में। तो ये विवेक प्रधान ज्ञान का मार्ग है, परंतु भक्ति के मार्ग में गीता भी ये कहती है, यह बात कही तो सत असत दो बात बताई, उभय और विदृष्ट अंतर, प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव भी दो बताए। परंतु भक्ति में तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहणामि श्रावणं च अमृतम चैव मृत्युं च सत सत्सहम अर्जुन, सत असत अहम एव अर्जुन, सत भी भगवान है, असत भी भगवान है। परमात्मा के सिवाय कोई चीज नहीं है। जैसे अपना शरीर है, इस शरीर में प्राण के सहित चमड़ा जैसे प्राण है, और नख और रोम आदि अप्राण है, ऐसे ये सब का सब ही मनुष्य से ये जो ये सब ब्रह्मांड है, वो परमात्मा का स्वरूप है। सत असत सब परमात्मा है। गीता में भी वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ भक्तों के वर्णन करने में आया है, चतुर्विधा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। उसमें ज्ञानी को बताया है कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान स्वमहात्मा दुर्लभ। तत्व ज्ञान के गुणातीत के लक्षण आए हैं 14वें अध्याय में, प्रकाशन से प्रवेतन से आदि। और भक्तों के लक्षण आए हैं अदृष्ट 12वें अध्याय में, योगी के लक्षण 6वें अध्याय में आए हैं। ये सब लक्षण आए, परंतु स्वमहात्मा सुदुर्लभ ऐसा भक्ति में आया है। ज्ञान मार्ग के गुणातीत ऐसा उचित ऐसा है, ऐसा योगी योगी समझ से स्वर्ग मित्र उदासी न मध्यस्थ देश बंधु सुसाधु स्वयं पापेशु समबुद्धि विशेषित है, वो समबुद्धि होता है और सम परमात्मा का स्वरूप है। तो योग में सम की महिमा बताई है, ज्ञान में गुणातीत की बात बताई है, और भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्वों कहा है। तीनों मार्गों का वर्णन भगवद गीता में बड़ा सुंदर रूप से आया है। एक एक के भीतर सब आ जाते हैं और अंत में एक प्राप्त होते हैं, सबको एक हो जाता है। यह स्थान के ही प्राप्त स्थान हम तद योग ही में थे। निष्ठा दो बताई भगवान ने, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योग योग नाम। भक्ति की भगवान ने निष्ठा नहीं बताई है, भक्ति को क्या कहा है। भक्त होता है भगवान निष्ठ होता है, वो अपनी निष्ठा नहीं है। ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा ये साधक की निष्ठा है, और जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की निष्ठा है। यहाँ साध साधन दो होते हैं, वहां भगवान निष्ठ होता है वो भगवत परायण होता है, साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, वो भगवान निष्ठ केवल होता है। तो भक्ति की महिमा बहुत विशेष बताई है। सांख्य योग योग की दो निष्ठा है, इन दोनों का फल एक होता है, परंतु भक्ति का फल बहुत विचित्र बताया है। भागवत आदि में भी है, गीता में भी गहरा अध्ययन करने से ये बात बहुत विशेषता से स्पष्ट होती है। विलक्षण बात है, भक्ति की बड़ी अलौकिक महिमा है, विचित्र बात है। और भक्त के गीता के अध्ययन करने से बहुत विचित्र विचित्र अर्थ प्रकट होते ही रहते हैं, बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें मिलती रहती है। गीता का ज्ञान अपार है, असीम है, अनंत है, तो उसकी विलक्षण महिमा है। तो भक्तों की भक्तों बड़ी महिमा है। अंत में सर्व कुछ तुम भगवान ने बताया है 66वें श्लोक 18वें अध्याय में और 65 और 66 इनमें भक्ति का वर्णन किया है, जिसमें 66वां खास सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां शुच। तू शोक मत कर, मां शुच दो बार आया, 16वें अध्याय में देवी संपत्ति की प्राप्ति होती है, उसमें तुम देवी संपत्ति को अभिजात हो सी, इसमें मां शुच तू शोक मत कर। तो साधक के लिए भी शोक नहीं करने की बात करी, सिद्ध के लिए भी मां शुच माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण होने पर सब पापों को मुक्त मैं करूंगा, तू चिंता मत कर। तो भगवत भगत की चिंता भगवान करते हैं। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत्परा, सब कर्म मेरे में अर्पण कर, मेरे परायण हो जाते हैं। तेषाम अहम समुद्रता नसीरा, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। तो ज्ञान योगी और कर्म योगी को अपना उद्धार करना पड़ता है, प्राप्तवंती मांगेगा, और भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। नसीरात बहुत जल्दी करता हूँ। तो भक्ति में खास बात क्या है, भगवान की शरणागति माम एकम शरण में जो अनन्य शरण, एक केवल भगवान की शरण, अनन्यता की महिमा, अनन्य चेता अन्यंतु माम मई मन स्व मई बुद्धि निवेश, अनन्य भाव की बात बताइए, एक मैं तो भगवान का हूँ। और इतनी सरल बात है सज्जनों, बहनों, माताओं, भाइयों, सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ, ये शरणागति है, ये शरणागति है, शरण हो जाना भगवान के। असली बात है शरण होना नहीं है, शरण हम हैं। ध्यान देकर सुने, एक बात बताता हूँ। भाई बहनों से हम पूछे हर एक से हैं, तो कोई ये कह सकता है कि इस माँ बाप के जन्म मैंने अपनी मर्जी से लिया है? नहीं कह सकते। पाप पुण्य का फल सुख दुख मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। तो भगवान ने मातृ जीवों को अपना माना है, उसी ने ये जन्म का प्रबंध किया है, तो भगवान का दिया हुआ ये जन्म है। तो भगवान ने हमारे को शरण ले रखा है, नहीं तो हम कह सकते हैं महाराज आपको क्या अधिकार था, क्यों जन्म दिया यहाँ? भगवान कहते हैं कि तू पूछने वाला कौन? तो भगवान संपूर्ण जीवों को अपना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। कितना आचरण खराब और भला करे भगवान के, तो मेरे द्वेष नहीं, कोई द्वेष का विषय नहीं है, ना प्रीति का विषय है। समूहम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ। तो कृपा भी समान है, पिता भी समान है, और व्यापक भी समान रीति से है, और सबका पालन भी समान रीति से करते हैं, पाप पुण्यों के अनुसार अलग उनकी व्यवस्था करते हैं। भगवान की तरफ से कोई विषमता नहीं है, सबका पालन करते हैं। सुगमता से उसी प्राप्त करने का रास्ता उसी शरण हो जाए। अब यह है ना सत्यात्मकता, सत्यात्म स्वरूप आपकी मैं शरण हूं, वह परमात्मा की शरण हो जाए और निस्संग हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, निशोक हो जाए। चार बार कोई शंका ना रखे, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता भय कुछ नहीं, एक भगवान के शरण हो जाए, अभय हो जाता है। भगवान ने कहा है अभिम सर्वभूते वो ददाम ये तद व्रतम मामा, मेरे जो शरण हो जाए हे नाथ आपके शरण, इतनी याचते ऐसी याचना करता है। तो सर्वभूते अभिम ददामी ये तद मम व्रतम, ये भगवान कहते मेरा व्रत है। शरणो सज्जनो, ये कथा आई है भगवान की कृपा से, ये बड़ा सुंदर मौका मिला है, मेरी एक प्रार्थना है। भगवान का जन्म होता है उसमें एक विलक्षण बात है, सबको बधाई मिलेगी, सबको चीज मिलेगी, वो हमारे को मिलती है तो हम क्या करेंगे। हे नाथ हम आपके हैं, ऐसा स्वीकार कर लें। भगवान के हम हैं, पर होते हुए भी ये स्वीकार करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे बच्चा माँ का है पर माँ को कहे माँ मैं तेरा बेटा हूँ, माँ खुश हो जाती है। अब कोई नई बात कह दी तो खुश हो जाती माँ, पिता को लाकर एक चाबी दे दे तो खुश हो जाता है, इतना बड़ा कर देते हैं। तदीम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आप वस्तु आपके, तो मैं आपका हूँ और मेरा कुछ नहीं, सब आपका है, और आप ही मेरे हैं। वास्तव में भगवान ही अपने और अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये अपना नहीं है, ये सब प्रकृति का कार्य है। हम भगवान के हैं, मन संस्था इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर सती है, अपना मान लेता है, इनको पकड़े फिरता है, और ये अपने नहीं है, अपने भगवान है। सरल और श्रेष्ठ ये मार्ग है, हृदय हृदय से ये भगवान की बधाई में अपने आप को दे दें, दे क्या दें, अपना अभिमान दूर कर दें। अभिमान रखते हुए भी भगवान की हम हैं, परंतु अभिमान रखते हुए भगवान की शरणागति का अनुभव नहीं होता, और अनुभव जिने हुए उस शरणागति का फल मिलता नहीं। तो भगवान की शरण है हम, आपके हैं महाराज, ऐसे भगवान की शरण हो जाए, निश्चिंत हो जाए। करना क्या होगा, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। वो भगवान का भजन करना नहीं होगा, भगवान का होने पर भगवान की स्मृति होगी, भगवान का चिंतन होगा, स्वाभाविक। और स्वाभाविक होता है वो भजन होता है, करते हैं वो भजन साधन है, उस करने से होने लग जाता है। तो करना होना है ये तीन अवस्था होती है, पहले भजन करना होता है, फिर भजन होने लगता है, होते होते पर है में समाप्त हो जाता है में एक तत्व रह जाता है। तो भजन करते करते शरण होने पर, सर्वथा शरण होने पर भगवान की स्मृति जागृत होती है। अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई और सुनाकर कहा, कच्चे देते सप्तम पार्थ, क्या तुमने मैं गीता सुना और कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, अज्ञान से उत्पन्न हमारा मोह नष्ट हुआ। दो प्रश्न किए भगवान ने, अर्जुन कहता है नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कहते वो इस पेट में आ गया। भगवान के कहने का तात्पर्य कि एकाग्रता से गीता सुनेगा तो मोह जरूर नष्ट हो जाएगा, तो मोह नष्ट हो गया तो तेने गीता एकाग्रता से सुना है, ये सिद्ध होता है। परंतु ये अर्जुन का भाव नहीं है, भाव कहता है कि मेरा जो मोह नष्ट हुआ है वो तत्पुरुष प्रसाद आपकी कृपा से, मेरी पंडिताई से नहीं, मेरे उद्योग से नहीं, ये आपकी कृपा से नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तत्व तो ज्ञान हो गया ये नहीं कहा है, स्मृति कहा है। स्मृति क्या होती है, स्मृति जो पूर्व में अनुभव किया है उससे जो याद आ जाती है उसको स्मृति कहते हैं, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, ऐसे स्मृति का लक्षण लिखा है। तो पहले की बात, तो पहले क्या कि मैं आपका ही हूं, याद आ गई, अब याद आ गई महाराज स्मृति लगता, परंतु ये याद आई है मेरी पंडिताई से नहीं, गीता को श्रवण करने से नहीं, तत्प्रसादात आपकी कृपा से। तो जो भगवान के शरण होते हैं उनका उद्धार भगवान की कृपा से होता है। इस बात बारे में जाकर मैंने कहा ना, तेसा मह समुद्र का मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ है मैया विशेषा। तो भगवान में चित्त लगा दे, मन भगवान में लगा दे और भगवान की शरण हो जाए और निश्चिंत हो जाए। जैसे कन्या अपने पति को पाकर निश्चिंत हो जाती है, अपने लिए चिंता नहीं करती, माँ से ये नहीं कहती कि माँ मैं अपरिचित आदमियों के साथ में जा रही हूँ, थोड़ा आटा तो दे दे, रोटी बनाऊंगी खाऊंगी कहाँ, मुझे प्रश्न ही नहीं उठता, ये बात ही नहीं उठती मन में। तो भगवान के भक्त के कोई कैसे निर्वाह होगा, कहाँ रहूंगा कैसे रहूंगा, कौन रक्षा करेगा कौन पालन करेगा, ये प्रश्न ही उठता। अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, पति मर भी सकता है, त्याग भी कर सकता है और मारपीट कर और मार भी सकता है, ऐसी ऐसी घटनाएं आजकल में हम सुनते हैं। परंतु और साधु सन्यासी भी हो सकता है, भगवान ना साधु सन्यासी होते ना मारते ना मरते, ना दुख देते ना कष्ट देते। ये जोखिम रहते हुए भी लड़की निश्चिंत हो जाती है, या जोखिम है ही नहीं। करो सदा तिन कई रखवारी, रामायण में कहते मेरे प्रौढ़ तने संज्ञानी बालक शिवसम दास अमानी, करो सदा तिन की रखवारी जिम मालेंगे राखे मातारी। तो सब तरह से मैं रक्षा करता हूँ सज्जनों, ये साधन बहुत बढ़िया है। भगवान की शरण हो जाए, फिर शरण से उसकी याद आने लगती है, लड़की ससुराल की हो जाती है। बचपन में अपने बाप की थी और बाप के घर को ही अपना घर मानती थी, पर विवाह होने पर उस घर को अपना नहीं मानती, जहाँ विवाह हुआ उस घर को अपना मानती है। ये मेरे पिताजी का भाई का घर है, वो मेरा घर है। इसी तरह से सज्जनों, ये अपना घर अपनी संपत्ति नहीं है, ये प्रभु की, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु की हूँ, ऐसे मानने की मैं भगवान की हूँ, मेरे भगवान है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई मेरा और नहीं है, क्यों मैं भगवान हूँ। इस वास्ते माम एकम, माम दो चार पांच दस नहीं है, जिसे एकम कहना पड़े, एकम का अनन्य, अनन्य आप केवल आपके शरणों में है, ऐसे होकर निश्चिंत हो जाए। भगवान का भरोसा, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास, अनन्य सिंधु माँ अनन्य चेता सरतम यो मान स्मृति नित्य तस्लभ पार्थ नित्य युक्त सी योगिना। ऐसे नित्य योगी के लिए मैं बड़ी सुलभता से मिल जाता हूँ। यह सुलभ शब्द एक बार आता गीता भर में अनन्य भक्तों के लिए, और नसीरात आता है, नसीरण आता है, जल्दी उठ जाते हैं सब कुछ ही, पर मैं सुलभ होता हूँ तो अनन्य आश्रित अनन्य होने से। जैसे लड़की एक पति का आश्रय पा करके चिंता छूट जा छोड़ देती है, निश्चिंत हो जाती है, तो ये निश्चिता निश्चिंतता नित्य नहीं है, परंतु जीव भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, और उसी के शरण हो गया, अब अनित्यता का नाम निशान नहीं है। भगवान का अंश मम एक बार अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका है सदा से, उसी को ही अपना मानना कि भगवान का मैं हूँ, मेरा कोई नहीं है। कैसे ऐसा माने, फिर संसार का व्यवहार कैसे चलेगा, कि संसार का व्यवहार चलेगा यथो योग ठीक तरह से, व्यवहार तो बढ़िया होगा, चिंता नहीं होगी। जैसे जो अपने को मानता है वैसे ही, जैसे भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम, ऐसे सबका संबंध सबकी सेवा के लिए, सेवा के लिए मैं सबका हूँ, पर मेरे लिए मैं भगवान का हूँ और किसी के लिए नहीं हूँ, तो संसार से निराश। आशा ही परमम दुखम, निराश्यम परमम सुखम, संसार की आशा है, यही परम दुख है। और नैराश्यम संसार से निराश होना है, ये परम सुखम। संसार की आशा में दुख बताई, ये दुख भी महान दुख। और संसार से निराश भगवान की आशा एक आशा हो तो सदा के लिए सुख है। यथा संचित कांता सुख पिंगला, निश्चिंत हो गई। ऐसे सज्जनों भगवान के चरणों का आश्रय लेकर और निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, शंका रहित हो जाए, शोक रहित हो जाए। अब कोई नहीं चिंता, दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसके शरण लियो, जो जाको शरण लियो, ताके ताकि लाज, उनके जल मछली चले बेहो जात गजराज। बाढ़ आता है जोर में तो हाथी उथल पुथल हो जाता है, बह जाता है। अरे मछली छोटी सी गए पानी के सामने, ऊपर से जल पड़ता हो उसने सब जाती छोटी सी, और गजराज वो बह जाता है। तो शरण लेने पर जल उसको कुछ नहीं कहता, खुली है। और शरण न लेने वाले को नहीं ठीक रहता। ऐसे भगवान के शरण होने पर आप निश्चिंत निर्भय हो जाए। नारायण नारायण नारायण।